faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet, han en fix idé. Sådan er en kvinde, nej, prøv en gang at se en lille pige i flade sko. Hun har kuløren, og den er god. Den smitter ikke af, nej, nej, den sidder fast. Den stammer nemlig ikke fra en pulerkvast. Hendes rømme er ikke rus. Hun tager hver morgen den kolde dus. Hun er naturlig, det kan vi tro. Den lille pige i flade sko. Lille hue, halster klæde, rot spaceret ret. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens mejes ud af fjer og kæmpe hat. Jamen, hvorfor skulle hun det? Ved de ikke, at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn til Vesterbro? Hvor hele strøget ubemærket og diskret, hun går der nemlig ikke for at blive set, lagt på de andre, se dyre ud. Med høje hatte og kalket hud, hun går alene i fred og ro. Den lille pige i flade sko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, hvor hun gør, også hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går og tænker på? Skal du have en kvinde, så prøv om du kan få en lille pige i flade sko. Hun spørger dig aldrig, hvor I skal bo. Det er så ligegyldigt, hvor I slår jer ned, når bare det I bygger på af kærlighed. Den stærke sminke, den gør dig hel. Men hvis din lykke skal vare ved, så tager du, hvis du er psykolog, den lille pige i flade skole.